Rang kupi apa infar ka line ba on de tol pa kan hi ze in long sil ham nei na tu tu long si di ta in ka na gel bara hui na din de ma long si nei chan ham on de tol pa long si na tu neo tu ma ham Lungsin he zong leng lungsin lo bang tangi ngai he zong leng ngai lo bang tangi igor kai pilik sa hi o tha ma na in nei ka na te wara hui na din de ma lungsin nei chan ham kon dek tu pa lungsin la chu neo tu ma ham Rival ka kaite dilon se saite na khor sa alit war ji in conductor khor san tu lu driver khor san mang tu nan ke wala hui na din je ma lo si ni chan ham conductor pa lo si na chu neo chu ma ham Lucy, let's go.